Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olsa helal haram bahsi. Bir kimse haramdan sakınmasa, helal lokma yemese, Allah korusun ahlakı da kötü olur, duası da kabul olmaz ve yarın mahşerde, ahirette ateşi alması gerekiyor bu kişinin, Allah korusun. İbadet 10 cüz olarak kabul edilince ibadetin 10'da 9'u helal yemektir. Yani ibadetlerin de kabul olması için demek ki mutlaka helal lokma yemek bu şarttır. Bir kimsenin evladının hayırlı olması da helal lokma yedirilmesine bağlıdır. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara suresinde Esine billah Bismillah. Ya eyyühen nasü Mevlamız buyuruyor. Ey insanlar Mevla buyuruyor. Yani inancı hatta ne olsa olsun bile helal lokma yemek bütün insanları kapsıyor. Çünkü şu anda her ne kadar Müslüman değilse bile ama bir kişi helal lokma yemeye devam ederse inşallah hidayete nasip olur. Ve Allah Teala ey insanlar diye buyurduktan sonra şöyle buyuruyor. Külü yiyiniz imma fil ardı halalen tayyiba. Yeryüzünde bulunan rızkın helalını yiyiniz ve tayyibiniz. Tayyip, tertemiz, pak olanı yiyiniz. Yani hiç şeksiz, şüphesiz, kuşkusuz en helal lokmayı yiyin buyuruyor Mevlamız. Vela tettebiyü hutuvati şeytan. Ve Mevlam buyuruyor, sakın ha şeytanın adımlarına uymayın, tabi olmayın buyuruyor Mevlamız. Demek ki insanı şeytan helaldan ayırıp harama sevk ediyor. Tabi haramda nefsin de hoşlandıkları vardır. Ya haramda daha bolluk vardır. Öyle görünür, zahirde öyle görünür. İnsan da nefsi oraya kayabilir. Bu için Mevlamız buyuruyor. Sakın ha şeytan izine uymayınız. İnnehu leküm adü mübela buyuruyor. İnnehu leküm o şeytan sizin için adüvün düşmandır. Mübin açıkça düşmandır şeytan. Mevlamız yine buyuruyor Maide suresinde ayet 100'de Esnebillah kul. Mevlamız şöyle buyuruyor. Ya Muhammed'im Habibim, haber ver, söyle. La yestevil habisü ve tayyibü. La yestevi, müsavi olmaz, eşit olmaz. El habisü, habis haram demektir, pis demektir, necis demektir. Ve tayyibü, tayyib de tertemiz, pak, helal demektir. İşte haramla helal, İkisi bir olmaz Mevlam buyuruyor. Mesela iki ekmek aynı fırında pişmiş, aynı undan imal edilmiş ama ekmeğin biri haram parayla alınmış, diğeri helal parayla alınmış. İkisi ekmek. Aynı tarladan çıkıp bunda yapılmışlar. Fakat Mevlam buyuruyor, helalla haram ikisi bir değildir. İşi değildir. Velev e'acebeke kesretül habis. Ve Mevla buyuruyor, her ne kadar habisin, haramın çokluğu hoşuna gitse de, mesela bir kişi alışverişinde, işinde, gücünde haram karışırsa, yalan söylerse, aldatırsa belki fazla kazanabiliyor. Bir görevli de rüşvet alsa belki fazla kazanabiliyor. Eline fazla para geçiyor. Ama Mevlam buyuruyor. Bu haramın çokluğu nefsin hoşuna gitse de helal haram bir değildir. Fettekullâhe. Allah'tan korkun Mevla buyuruyor. Ya ulil elbâb. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Çünkü gün gelecek, insan yediği her lokmanın, eline geçen her paranın hesabını mahşerde verecek. Lealleküm tüflühûr Mevla buyuruyor. İşte dünyada Allah'tan korkarsa kişi, haramdan sakınırsa, İnşallah Mevlam buyuruyor, mahşer günde ahirette felaha kavuşur. Tabi helal lokma nelerdir, maddeler, haram nelerdir? Bir kişi haramları bildi mi, bunun dışında kalanlar helal demektir. Bunun için öncelikle harama bilmemiz gerekiyor. Tabi haram elhamda daha az olduğu için helalda. Haramlarda iki türlü haram vardır. Biri haramdır bir aynı. O madde yahut o para kendi haramdır. Yani başka bir sebepten dolayı değil. İkinci kısım haram, haramı ligariyedir. İkinci kısım haram, haramdır li gayriye. Başka bir etken ile haram oluyor. Ne gibi? Önce inşallah haram bi aynihi. Yani aynen kendi haram olan şey. Nedir bunlar? Mesela şarap, alkollü içkiler. Bunlar kendi haramdır. Bu madde kendi haramdır. Bir kimse alkollü bir içkiyi ister helal parayla alsın, ister haram parayla alsın, ister kendine hibe edilsin, ister ısmarlasın. Yani bir kişi alkollü bir içkiyi ne şekilde elde ederse etsin, o değişmez, hüküm değişmez, onun kendi haramdır. Yine kumar parası da böyle. Bir kişinin elinde kumardan para geçse, bu da olduğu gibi haramdır. Bu kişi bu parayı ne yaparsa yapsın, bu para helala dönüşemez. Kumardan gelen. Tabii nedir kumarda? Kumar tabii bir takım şans oyunu denen hileler kumar. İster bilet olsun, ister at yarışı olsun, İster sporla ilgili yarışmalar olsun, ister zarla olsun, tavlayla olsun, neyle olsa olsun, kumarın hepsi haramdır. Kumardan gelen para, biletten, mesela milli piyangodan gelen para, olduğu gibi aynen haramdır. O para haramdır. O paraya yenmez, eşya alınmaz, yüzbaş alınmaz, o para bir şey yaramaz. Haramdır o para. Bir de haram ligarihi. Onu örnek verelim. Az önce dediğim gibi ekmek. Temel ihtiyaç maddesi. Aslında temizdir ekmek. Yani helaldir aslında. Ama bir kişinin kazancı haram ise, bu kişi haram kazancı ile ekmek alırsa, o ekmeği o kişiye haram oluyor. Onu tabii çoğuna getirirse, işte Allah korusun, onları haram lokmayla beslemiş oluyor. Tabii bir şey yok da, haram lokmayla beslendi mi, o haramdan meydana gelen kan, o kişi mutlaka kötü yola sevk eder. Bir de haramlar deyince et meselesi, yediğimiz etler. İslam'a göre hangi hayvanın eti yenmez? Hayvanın nasıl kesilmesi lazım? Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Gerek büyük hayvanlar, sığır, inek, dana, koyun gibi, deve gibi, gerek tavuk gibi hayvanlar, bir de tabii deniz ürünleri, balıklar. Önce inşallah büyük hayvanlar konusuna girelim. Mevlamız buyuruyor, Maide Suresi ayet 3'te. Bismillah. Hurrimet. Mevla buyuruyor. Hurrimet aleyküm. Üzerinize haram kılındı. Mevla buyuruyor. Ne? El meytetü meyte. Meyte kendi kendine ölen bir hayvan, leş dedim bir hayvan. Demek ki bir hayvan eğer kendi kendine ölürse, koyun olsun, dana olsun, sığır olsun, manda olsun, balığın dışında, balık hariç, balığın dışında, tavuk olsun, ne olsa olsun, bir hayvan kendi kendine öldü mü, o meyte denir, leş denir buna, bu haramdır, yenmez. Peki balık nasıl oluyor? Balık da şu şekilde olabiliyor. Eğer balıkta, denizde veya gölde, tatlı suda bir balıkta hiçbir dış etken sebep olmadan kendiliğinden ölürse, denizde suda ölürse, kendinden ölürse ve ölen balığın da sırtı aşağı dönse, karnı üstü çıkarsa, o zaman o da yenmiyor Hanefi mezhebinde. Şafii de yeniyor gene. Bunun dışında denizden avlanan balıklar, canlı avlanıyor tabii, avlanan balıklar kendi kendine ölse dışarıda yeniyor bunlar böylece. Yeniyorlar. Yalnız demek ki balık eğer ki denizde, gölde kendini ölürse, başka bir sebepsiz balık denize kendinden ölürse, ölen balık da ters dönerse, yani sırtı aşağı gelirse, o zaman yenmiyor Hanefi'de, yenmiyor o zaman Hanefi'de. Demek ki hayvanlardan haram kılınan birincisi nedir? Meyti denen leş. İkincisi ve demü kan. Kan da haram. Necistir, pistir. Ve insanın üzerinde, insanın gerek kendi kanı, ister başka bir hayvan kanı üzerine insanın bulaşsa ve bu da bir dirhemi, yani avuç içi, parmakla hariç, şu kısmı kadar genişlikte bulunursa, bu kişi olur namaz kılması caiz olmuyor. Olmuyor. Neden? Kan necis, pis olduğu için. Yalnız İmam-ı Azam'a göre balığın kanı temizdir. Bu İmam-ı Azam'a göre ama. Ona göredir. Balığın kanı temizdir. Peki neden balığın kanı temiz oluyor İmam-ı Azam'a göre? Şöyle buyuruyor. Balığın kanı gerçekte, yani balık kanı gerçekte kan değildir buyuruyor. Neden? Gerek insan kanı, diğer hayvanların kanları, akan kanlar güneşte koyulaşır, daha kara olur, koyulaşır, putlaşır. Balık karnı ise güneşte beyazlar. Beyazlar. Bunun için İmam-ı Azam'a göre balık kanı necis değildir. Yani bir kişi, balık sen satan kişi, balık alan kişi ya da evde mesela bir hanım balık temizlerken üzerine balığın kanı üzerine bulaşsa, o şey namaz kılsa namaz oluyor. Hanefi'ye göre oluyor namazı. Peki kan neden haram acaba? İşte kan insana zararlı muhteremler. Mikropların cirit attığı yer kandır. Kandır. Bu kan insanın sağlığına zararlıdır. Bunun için haram kılınır böyle. Ve lahmil hınziri. Bir de hınzır eti. Habirin domuz yani. Demek ki domuz da haramdır. Domuz bir aynı haramdı domuz. Domuz bir aynı haramdır. Yani domuzun her şeyi, derisi, eti, kılı, tüyleri, nesi varsa domuzun her şeyi haramdır. Kesilse de haram, ölse de haram. Domuz da haramdır. Bu tabi konu çok önemli günümüzde muhteremler, domuz meselesi. Çünkü yurdumuza çok miktarda bilhassa domuz yağı girdiği böyle gazeteler yazıyor bunu böylece. Yani İtalya'da ile domuz yağının Türkiye'ye geldiği domuz yağının. Peki ne oluyor bunlar? Domuz yağı ne oluyor bunlar? İşte Allah korusun bilmiyoruz tabii. Margarin denim kullanıyor bazı firmalar. Bazı yağlarda mı kullanılıyor? Nasıl kullanılıyor Allah korusun? İşte çok dikkat edelim muhterem kardeşlerim. Allah korusun. Bir insan böylece domuz etini, domuz yağını yerse tabi domuz pis hayvandır. Gayet abur cubur yiyen, en pis şeyi yiyen domuzdur hayvanı. En pis bir hayvan. Kokan bir hayvan böylece. Hatta domuz eti bir et değildir. Abirin böyle sümüksü bir şeydir böyle. Eti bile. Ve çok yağ vardır domuz. Aşırı yağ vardır. Bugün bilimsel ortada kanıtlanmıştır ki yani domuzda çok mikrop taşıyıcı domuz hayvanı Allah korusun. Böylece. Sonra tabii bir kişi hangi hayvanın etini yerse hayvandaki özellikler, sıfatlar, ahlak yani insana bu geçer bu. Allah korusun domuz eti yiyen kişiyi, yağını yiyen kişi de o domuzdaki pislikler. Mesela her hayvan dişisini kıskanır. Domuz kıskanmaz muhtemelenler. Yani domuz böyle her açıdan ve pis bir hayvandır. Tabi onu da Rabbim yarattı. Hikmeti var tabi onun tabi. O ayrı konu. Yalnız bize Mevlam bunu yemesini haram kıldı. Yani domuzdan kaçınmamız gerekiyor. Bazı şey araştırmamız geliyor. Mesela bazı margarinleri de araştırmamız da gerekiyor bence. Ve ma ühille li gayrillahi bih. Bir de bir hayvan. Her o hayvan. Koyun olsun, dan olsun, inek olsun, manda, dev olsun. Allah'tan gayrı başka bir şey ismi altında kesilirse onun da eti leş oluyor, haram oluyor o da. O da haram oluyor. Bir de şimdi hayvanların ölüm şekillerini Mevlam bize buyuruyor. Vel mün hanikatü. Bir hayvan yani kişinin kendi hayvanı helal malı, koyunu, keçisi, sığırı, mandası vel mün hanikatü boğularak ölürse mesela iple bağlı bir yere bağlamışlar. Hayvan tabi dolaşırken ip sıkışır boynuna ya da hayvan suya düşüp suya boğulabilir. Demek ki bir hayvan boğulmak suretiyle ölürse bunda eti leş olur. Yenmesi haram olur. Yenmez. Hatta bu konu avcılarla ilgili bir de bu konu. Şöyle ki mesela ördek böyle kaz avcılar daha ziyade yani bunlar suyun olduğu için şimdi avcı havada atış eder. Ördeğe, kaza veya başka bir kuşa. Atış eder havaya. bu ateş ettiği hayvanı havada vurdu. Vurulan, yaralanan bu hayvan suya düşüp de ölmeden hemen bu sudan çıkarılırsa avcı bunun başını keser, normal şekilde usulüne göre besmeyle yenir. Ancak bir avcı havada yaraladığı bir kuş, ördek, kaz kuş, yaralı şekilde suya düşse, sonra avcı bunu sudan çıkar zamanlar ölmüşse bu eti yenmez. Neden yenmez? Çünkü bunda bir şüphe geldi şimdi bence. Acaba havada mı öldü? Yoksa boğularak mı öldü? Bu kesin bilmediği için eti yenmez. Yani buna çok dikkat etmeye gerekiyor. Allah korusun, insan bilmeden bazen nice haramlar yiyor. Haram insanı mutlu etkiler. İnsanın iman tadını giderir, ibadet zevkini giderir, hatta duaları kabul olmaz. Sahabeden biri peygamberimize geldi, şöyle buyurdu: Ya Resulallah, Allah'a dua et de Allah benim dualarımı kabul etsin. Yani müsticabe dua deniyor buna. Ya Resulallah, Allah'a dua et, Allah benim dualarımı kabul etsin. Peygamber ona şöyle buyurdu: Helal ya, tayyip ya, pak ya, temiz ya. Yani yediğine dikkat et, daha helal ye, o zaman duan kabul edilir buyurdu muhtemelen. Bakın işte. Peygamber böyle buyurdu sahabeye böyle. Helal ye, helal lokma ye, daha dikkat et, o zaman duan kabul edilir buyurdu. Demek ki bir hayvan boğularak ölürse, ister ipe boyuna takıldı, ister suya düştü ve bir de avcılık meselesinde demek ki havada uçan bir kuş ateş edildi. Bu kuş yaralandı, suya düştü. Bunu vuran kişi, avcı sudan çıkarıp baktık ölü. Et yenmez. Neden yenmiyor? Tekrarlayayım. Aldığı yaradan mı öldü? Boğularak mı öldü suda? Bilmediği için et yenmez, haram olur. Vel mevkuzetü. Bir de mevkuzi olan hayvan, bir hayvana vurulsa, yani başına mesela bir odunla, tahtayla, bir sert cisimle vurulsa, hayvan bu darbe etkisiyle ölürse, bu hayvanda leş oluyor, yenmesi haram oluyor, yani murdar oluyor, yenmiyor. Şimdi bazı yerlerde kesim yapıyorlar. Dünyanın bazı yerlerinde hayvan başına sert bir cisimle bir darbe ile hayvan şok oluyor, ölüyor. Onu yiyorlar, Allah korusun bence. Tabii günümüzde nice hastalıklar. Vel mütereddiyetü. Bir hayvan düşerek ölse, yukarıdan bir hayvan düşse, düşerek ölse, tabi bu da leş hükmüne geliyor, haram oluyor. Yine bu konuda avcılığa giriyor. Bir kişi yine bir karada, su kenarı diyelim, bir insan karada bir avcı, bir hayvanı havada vursa, uçan hayvanı havada vursa, bu vurduğu hayvan direkt yere düşse, o anda ölü de olsa yeniyor. Çünkü bunun başka çıkarı yok zaten. Havada kuş, havada vurdu, tabii yere düşecek bu. Acaba yere düşüşü mü öldü, bilmez gerçi ama bu helal oluyor, müstahsen böyle oluyor bence. Ancak havada vurduğu bir av hayvanı, kuş, önce bir ağaca çarpar, bir kayaya çarpar, ondan sonra yere düşerse, ölü olarak düşerse gelmiyor. Çünkü o darbeden mi öldü, o da bilinmediği için. Ve natihatü. Natiha, bir hayvan öbür hayvanı süserse boynuzlarıyla, koçlar, işte manda, inek gibi böyle boynuzu hayvan, diğer hayvanı boynuzlarak öldürürse Tabi bu da gelmiyor. Ve ma ekele seb'u, bir de vahşi bir canavar, kurt falan böyle bir canavar, bir hayvanı parçalasa, yani az bile yemiş olsa bile, ama hayvan o anda ölmüşse, kalanı leş oluyor, yenmiyor. İlla ma zekkeytüm, ancak bu gibi durumlarda, yani bir hayvan boğulmak üzere, daha ölmemiş ama, yetişi sahibi hem bunu kesti. Yine hayvana biri vurdu, taş attı, hayvanı vurdu, yaraladı hayvanı ağır şekilde, dövdü hayvanını. Hayvan düştü, veya bir hayvan bir hayvana boyun uzadı, veya da bir canavar koyunu tam parçaladı ama koyun daha ölmemiş daha. Bu durumda hayvan sahibi yetişir de hayvanını besmeyle usulüyle keserse hayvan helal oluyor. Ve ma zibiha alen nusubi, bir de dikili bir taşın önünde o taşa saygı amacı ile hayvan kesilirse, buna besmele çekilirse yine haram oluyor, yine gelmiyor. Bu konu tabii çok önemli. Önemli. Daha önce Türkiye'de siyasilere bu iş yapılırdı. Bir siyasi kişi, üst bakanlar bir kişi geldiği zamanlar onu karşılamak için önüne işte bir koyun, efendim dana çıkarlardı. Onun önünde bunu keserlerdi. Yani bir o kişiye saygı için, o kişi için bunu keserlerdi. Buna da besmele çekilse yine haramdır. Yani bütün fıkıh kitapları böyle buyuruyorlar. Hatta bu gelen kişi, yani kim olsa olsun, yine eskiden hacıları karşılamak için keserlerdi. Hacdan gelen kişi karşılamak için önünde keserlerdi. Bu da haram oluyor. Bu da haram oluyor. Ve bir de yine günümüzde türbelere böyle kurban kesiliyor, adıyor. İşte şu işim olsa filan türbeye keseceğim diyor. Gidiyor türbenin önünde kesiyor. Bunlar yenmez muhteremler. Yani gerek bir taş, dikili taş. Tabi taşın ister şekli olsun, ister olmaz. İster yani heykel olsun, taş olsun, ne olsa olsun. Çünkü burada alen nusubi buyuruyor. Yani dikili taş buyuruyor. Bu taşa saygı için taşın önünde kesilirse veya da gidip de türbedeki yatan kişiyi hürmeten saygı için onun adına kesilirse ya da gelen bir kişiyi ister üst yüzeyde diğer adam olsun, siyasi olsun, ister kim olsa olsun, gelen bir kişiyi karşılamak için, ona saygı için onun önünde keserse, bunlara besmele çekilirse bu etleri yenmez. Yine bazıları da yeni araba aldığı zaman arabanın önüne, hemen tekerin yanan önünde bir kurban kesiyorlar. Ne o gereçleri? Efendim kan kanı öndermiş. Bak muhteremler. Ne kadar saçma, ne kadar efsane. Safsata. Kan kanı önder mi? Kazayı ancak Allah önder. Allah önder bu şekilde. Bu da bidattir. Bu et de yenmez muhteremler. Yani kişi arabanın önünde araba için o şey keserse, besmele çekse bu et de yenmez. Ancak adak olursa, mesela bir kişi adamış olabilir, işte Allah nasip ederse bir araba alsam bir kurban keseceğim diye adamışsa araba aldıktan sonra, ama arabanın tekerine değil, arabadan başka bir yerde gider, Allah için onu keser. Ya Rabbi, adamıştım ya Rabbi ben bunu, sen nasip ettin, araba sahibi oldum der, gider başka bir yerde besmeleyle onu usulüne göre keser. Bu olur. Olur böyle. Temelde böyle muhteremler. Temele kurban kesilmez. Kurban Allah için kesilir. Ve bir kişi işte evimi temeli atarsam, nasip edersen Mevlam, işte bir kurban keseceğim derse adak olur. Temele başladı mı bir daha başkede keser. Ama temele kurban keseyim, karak atayım da işte Allah evimi kazan korusun. Olmaz muhteremler. Olmaz bu şekilde. Temele de kesilmez, arabaya da kesilmez, türbelere de kesilmez, dikili taşlara da kurban kesilmez, bir kişiyi karşılamak için önünde de kurban kesilmez. Bu kesilen kurbanlara, koyunlara besmele çekilse et yine murdardır, necisleştir, gelmez etlere. Ve testaksimu bil ezlam. Mevla buyuruyor, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız Mevla buyuruyor. Fal oklarıyla. Bu cahiliye döneminde Mekke Araplarında o yörede çok yaygın bir şeydi. Hatta özel bir adamı vardı. Bir torba vardı Kabe'nin yanında. İçinde 3 tane ok vardı. Okun birinde ifal, yap. Okun ikincisinde la tefal, yapma. Üçüncü okta yazı yoktu. Şimdi bir kişinin bir işi var. Evlenecek, bir iş yapacak, yola gidecek. Ne yapardı? Yerde Kabe'nin yanına o bu işe bakan kişi, görevli kişi ona bir bahşişini verirdi. Ondan sonra torbadan bir şey çekerdi. Ok çekerdi. Ne çıktı? İfal, yap. Tamam mı? Yapacağım derdi. Böyle şey. La tefal, yapma. Yapmazdı onu. Vazgeçerdi. Allah Teala bunu yasakladı muhteremler. Çünkü gaybi Allah bilir. Yapacağın iş hayırlı mı, hayırsız mı? Onu bir Allah Teala bilir. Böyle okla, zarla, tombala ile bilmem ne çekmek ile olmaz bunlar muhteremler. Efendim işte ben şöyle yapsam da önümden kuş uçtu, önümden kara kedi geçti, önümden köpek geçti, şu bu geçti. He bunlar safsata bunlar. Safsata bunlar böyle işte. Hiç aslı yok bunların. Yani ne var dinimizde? Dinimizde istihara var muhteremler. Dinimizde bir de istişare var bak. İstihare, istişare var. Nedir istihare? İstihare aslında İki rekat namaz kılar. Allah adı için niyet namaz kılmaya eder. İstihara namaz denir buna. Namaz müteakip kişi eğer gündüzse mesela namaz müteakip duası eder. Oturur kıble karşı namaz kıldığı yerde gözünü kapar. Allah'a bir tarif eder, zikreder. Şöyle der. Ya Rabbi, yapacağım bu iş benim için hayırlıysa sen bu bana kolaylaştır ya Rabbi der. Dua eder bu şekilde. Gönlünü kapatıp bir bekler. Gönlüne bakar. Eğer gönlü, akıl değil, nefis değil muhtemelen. Gönül ayrı. Bakar. Eğer gönlüne bir kolaylık geliyor, hafiflik geliyor, o işi gönül benimsiyorsa bunu yapar. Dileyen rüya da yatabilir. Eğer kişi rüyayı görebiliyorsa. Herkes rüya göremez tabii. Bilhassa beyin yorgunluğu rüya görmeye engel olabilir. Sonra rüyalar karmaşıktır rüyalar. Bunların çözümü tabiri zordur, rüyaların tabiri zordur. Kişi rüya da yapabilir. İsterse ya Rabbi bu benim için hayırlıysa bana rüyamda güzel bir şey göster der. Mesela yeşilli güller, çiçekler, böyle bağ bahçeler, temiz akarsuları görürse nedir bu? Güzel şeyler bunlar. Tabi çirkin bir şey görürse, yılan malan görürse, karanlık görürse, kapkara bir şey görürse, kötü bir şeydir. Buna vazgeçer. Bir de istişare vardı. İstişare danışmak. Kime? Ehline. Yani ne yapacaksa o işi bilenlere danışmak ama. Onlara danışmak gerekir. Mesela evlenecek. Tabi evlenecek kimse talip olduğu kişi onu tanıyanlara ve güvendiği kişilere. Güvendiği kişilere onlara danışır. Ev alacak, bir iş yapacak. o işten anlayanlara danışır, nasıl olur derken. Bir de bu arada bir mühim mesele var. Kendisine danışılan kişi mutlaka doğruyu söylemekte burada yükümlü muhteremler. Doğru söyleyecek. Mesela geliyorlar, işte efendim, işte senin bir komşunun kızı var. Onu işte talip nasıl kız? Ya ailesi nasıl? Ya da kız tarafı gelir de işte filan kişi benim kızımı istiyorlar. Sen bunu tanıyormuşsun. İşte arkadaşın, yakınının, komşun, köylünün. Nasıl bir kişi diye. Mutlaka doğru söylemesi gerekiyor burada. Ya da doğruyu söyleyemeyecekse, bir çekingenliği varsa o zaman benim işe karışmayın der. Ama kötülüklerini bildiği halde söylemezse o zaman Allah hakkında meşru oluyor tabi da. Zalikün fısk. Mevlamız buyuruyor. İşte bunlar fısıktır. Allah onların çıkmaktır. Hangileri? Yani Allah haram kıldığını kabul etmemek. Leş yemek, kan içmek, kanı yemek, domuz eti ve ölen hayvanı yemek bunları. Bir de demek ki falcılık muhtemelen. Falcılık. Tam bu okla olur, zarla olur. Efendim günümüzde tabi daha sahtekarları var, falcılar, sahtekarları var. Hazreti Bekir'in bir kölesi var muhtemelen. Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri'nin bir kölesi vardı. O dönemde şöyle bir usul vardı. Bazı iyi niyetli kişiler, yani kölesini seviyor, acıyor kölesini de, onlara şöyle yaparlardı kölelerine. Köle ne iş anlar bu köle? Bir mesleği var, işi var mı? Ona şöyle derlerdi kölesine. Bak evladım, sen bana her gün iki akça, o zaman parasıyla, yani iki dirhem, iki dinar neyse, bu kadar bana para getir, kalanı senin olsun. Sen serbest çalış derdi. Tabii kölelerin de başı minnet bu böylece. Çünkü bütün gün efendisine bağlı. Bir lokma yiyemez, bir sudan damlası içeme izin vermese. Hazreti Bekir Hazretleri'nin de böyle köleleri vardı böyle. Kölelerine böyle cüzi bir para bunlara koyuyor, günlük yemeğe veriyor bunlara. Bir gün Hazreti Bekir'in bir kölesi, yani buna para verecek kölesi, o gün bana süt getirmiş. Onu kazanmış, süt getirmiş. Tabii kölesinin kazandığı helal efendisine. Onun mülkü çünkü. Hazreti Bekir de o anda kanı acıkmış. Süt getirince, taze sağlamış getirince, Hazreti Bekir hemen besmeyi çekiyor, sütü içiyor böyle. Süt içten sonra bir aklına geliyor ama. Kölesine soruyor. Evladım, yavrum, sen bu sütü bugün ne yaptın, kazandın? Ya bugün kazancı neydi, ne iş yaptın, nasıl kazandın? Doğru söylüyor. Ya Bekir diyor, bugün diye gezdim, dolaştım, bir iş bulamadım. Bugün yemeği çıkaramadım. Sonra bir kişiyi gördüm, ona fal baktım diyor. Ona fal baktım diyor, işte avucunu aşırım onu. Ona diye fal baktım diyor. Nedir fal? Yalancılık, uydurma adamı, safsata. İşte o anda uydurum bir şeyler böyle diyor, uydurum işler ona. Bir kısmı sanki doğru çıktı. Yani oğlum var, işte kızım var, şu bu oldu derken doğru çıktı. O bana bu parayı verdi, bunu süt alayım sana. Hazreti Bekir, tabi Sıddık Hazretleri, eyvah bir şey, bir ahçe eyvah diyor. Sen bunu haramdan kazanmışsın, Allah bunu haram kılıyor bunu. Sen haram kalanı bana süt almış, ben bunu içtim. Hemen bir kenara çekiliyor. Parmağını sokuyor boğazına. Artık kendini böyle zorluyor. O duruma gelmiş ki gözleri sanki yuvadan fırlayacak. Bütün bedene kan gibi olmuş Hazreti Bekir. Artık sanki boğulmak üzere. O şekilde kölenin kalbinden geçiyor. Keşke doğru söylemeseydim, bu kadar eziyet çekmeseydi, acıyor Hazreti Bekir'e. İşte bakın muhterem kardeşlerim, İslam'da böyle fazlalık yok. İslam'da böyle bakıcılık yok. Uydurma, sahtekarlık bunlar böylece. İslam'da türbe edip de oradan bir şey istemek yok böylece. Yani günümüzde halkımızın ezici çoğunluğu, yani çok ezici çoğunluğu hep türbelere bir amaçla gidiyor. Sanki orada yatan kişinin elinde bir şey var. Temelde. Peygamber olsa peygamber ne yapabilir ki böyle? Peygamberimizin kızları öldü, torun da öldü, peygamberimiz öldü böyle. Peygamberler de aç kaldı, sus kaldılar, hasta oldular peygamberler de, evlatlar hasta oldular. Ne yap peygamber yapabilir ki böyle şey? Şimdi gelelim muhterem cemaatimiz bir de hayvanların kesilme meselesine. Hayvan kendi ki ölürse leş olur dedik. İster düşerek, ister boğularak, ister vurularak, ister hayvanını süssün. Kimmiş öldü mü leş oluyor, murdar. Nelis oluyor, gelmez aram oluyor. Şimdi bir de bunun dışında hayvanın kesilmesi. Bunda üç şey vardır fıkıhta. Bir zabih deniyor. Zebedecek, kesici. Mezbuh, kesilmiş olan hayvan. Bir de kesim aleti. Üç şey bunda şart. Hayvanın helal olması için. Önce zabi kesici. Hayvanı kim kesebilir? Müslüman hocam muhteremler. Mürtet, müşrik onların kestiği gelmez. Allah korusun öyle kişi var ki Nevzübillahü Teala haş Allah'a söven, dine söven, kitaba söven kişi böyle. Tabi bunda din iman kalmıyor. Kıpkızı kafir, mürted oluyor bir kişi. Böyle bir kişinin kestiği gelmez. Ne kadar kesimde ehil uzman olsa da kesim işinde ama mürted, müşrik olduğu için gelmez. Kesen kişinin Müslüman olması. Ehli kitap da olabiliyor ama Allah'ın ismini anarsa mı olabiliyor? Allah'a şirk koşmasa oluyor. İkincisi kesim aleti. Mutlaka kesici alet olacak. Kesici olacak böylece. Kesici. İşte bıçak gibi böylece kesici alet olacak. Yani kesmeden başka bir şeyle vurmakla ölürse hayvanı olmuyor tabii. Üçüncüsü mezbuh. Kesilen hayvan da aranan şartlar. Nasıl kesilecek? Tabii bu kurbanda, adakta biraz daha dikkat edilir. Ama diğer kesimde pek bir uygulamaz belki de. Yani kıbleye dönmesi uygulamaz belki de. Bu tabii farz değil. Burada ne gerekiyor burada? Hayvanın mutlaka boğazdan kesilmesi. Enseden değil muhtemelenler. Bir hayvan enseden kesilirse, hatta tavuk bile enseden kesilirse, eğer ki damarları kesilmeden arkada aldığı yarayla ölse, o da yine leş oluyor. Hayvanı kesecek olan kişi Müslüman olacak. Bir de hayvanı keserken mutlaka besmeleyi söyleyecek. Bismillahi Allahu Ekber. Bazı rivayette vav ile. Bismillah ve Allahu Ekber. Belki daha kısa. Bismillah Allahu Ekber. Böyle çok hayvan kesen kişi yalnız Bismillah, Bismillah desin yine yeterli. Ama çok değilse hayvan Bismillah, Allahu Ekber diyecek, onu konuşmayacak. Elindeki kesici alet olacak, yani bıçak olacak elinde. Hayvanın da ensenin boğazdan kesecek. Neyini kesecek? Dört damar deniyor. Biri nefes borusu. İkincisi yemek borusu. İki tane şah damarı yanında. Bu dördünü kesecek. Bu dördünü kesti mi hayvan Kesen Müslüman elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Hayvanı bıçakla nefes borusunu, yeme borusunu, iki şah damarını. Bunları da kesti mi? Bu kesen hayvan elhamdülillah helaldir. Helaldir, yenir. Tam %100 helaldir böylece. Tabi yalnız helal diyorum da bir aynı haram, helal. Yani kendi hayvan helaldir, aynı ki helaldir. Ama tabi bu etten alan kişi, etten alan kişi kazancı haram ise ayrı konumda. Bu etten alan kişi parası da helalsa elhamdülillah bu helaldir böylece. Helaldir, yiyene şifa olur, çocuğuna şifa olur elhamdülillah, hayırlara vesile olur, helal olur. Bir de ızdırarı kesim var şimdi. Bu ihtiyar deniyor buna. İhtiyar deniyor buna elinde olarak. Bir de ızdırarı kesim var. Yani mustar kalmış, mecbur kalmış. Nedir bu da? Hayvan örtü kaçtı hayvan. Yalnız şöyle bir konu da var şimdi. Eğer koyun köy kasabada ürküp kaçarsa bunu tutması gerekiyor. Bunu vurup öldüremez. Çünkü koyun kimse saldırmaz. Yakalanabilir. Ama koyun dışında bir dana, boğa, manda ürktü kaçtı. Ürktü kaçtı. Kimseye yaklaşamıyorlar. Vurduğunu deviriyor. Bu gibi durumda tutup boğazdan kesemiyor. O zaman vurularak öldürülebilir. İzin var zamanında. Vurularak öldürülür. Tabi okla, şimdi silahıyla vurulur. Mesela hayvan vuruldu, yere düştü. Bakılır, hemen ölmemişse yine tekrar kesme gerekiyor. Böylece. Yani o durumda ölüsüne bırakılmaz yine ama. Hayvan yaralı, hatta hayvan yerde kıvranıyor. Fakat ölmemişse bunu yetişildi mi, yine kişi bunu gider, boğazlama keser gibi şekilde böylece. Balığa gelince muhteremler, balık kesmeden yeniyor balık. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki şey bize helal kılındı. Balık ve çekirge. Yani Arabistan çekirgesi yenir. Buralarınki zehirli olabiliyor. Balık da denizden tabii sudan yakalanan balık da, yalnız günümüzde olta ile balık yakalarken, yani balık yine haram olmuyor, yakalan kişi günaha giriyor. Çünkü oltanın önce bir de soğucan koyuyorlar. Yani canlı hayvana bir hedef yapmak İslam'da haramdır öyle. Canlı soğun tutuyorlar, oltaya bunu takıyorlar, soğun takıyorlar. Tabii o zavallı balık geliyor, onu yutayım derken oltaya da yutuyor, takıyor tabii damaklarını. Hem burada soğucan canlı hayvanı hedef yaptığı için haram oluyor tutan kişiye. Bir de tabii oltayı çıkarırken parçalıyor damaklarını. Tabii bu hayvana eziyet, eza vermiş oluyor. Tutan kişiye bunun da tabii sorumlu var, günahı var bunun da. Ama balık iyidir bu şekilde. Hatta denizdeki çıkan balığı kim tutsa tutsun, bu fark etmez. Hayvan nasıl ölürse ölsün. Yani şoklansın, şu olsun, bu olsun, nasıl ölürse ölürse hayvan helaldir, balık yenir. Temizdir balık, yenir balıkta. Şimdi bir de muhteremler, günümüzde önemli bir konu tavuk. Çok kişiye tabii doktorlar beyaz et tavsiye ediyorlar. Yani balık, tavuk. Bunu tavsiye ediyorlar. Ayrıca tavuk tabii daha da ucuz ekonomik açısından olduğu için tavuk tüketimi çok yoğun şey arttı. Tavuk tüketimi. Şimdi marketlerde tertemiz tavuklar paketlenmiş. Hatta parça parça böyle. İsteyen ciğer alıyor, but alıyor, göğüs alıyor. Çok kolaylık oldu. Oldu ama acaba helallik yönünden bunu araştırıyor muyuz acaba muhteremler? Acaba bu tavuklar nasıl kesiliyor acaba? Nasıl kesiliyor acaba? Bazı yerlerde bunlar insan kesmiyor. Bir cihaz takıyorlar. Elektrikli, otomatik. Tavuk böyle şeritten giderken hemen cız cız kesiyor bunlar. Ne oluyor bunlar? Leş oluyor. Necis oluyor. Yani bir leş hayvan, büyük ölü hayvan, bir leş, bir kedi leşi, köpek leşi ve bir domuz leşi nasıl necis, pisse bak muhteremler, bu tavuklarda, tavuklarda, da hepsini demiyorum muhteremler. Şu firma, bu firma, bir firmayı da ben suçlamıyorum. Araştırmak hepimizin görevimiz, görevimiz. Araştırmaya da mecburuz Allah katına. Helal yemek için mecburuz da. Araştırmamız gerekiyor. Haramdan mutlaka kaçırmamız gerekiyor. Haramdan mutlaka kaçırmamız gerekiyor. Mecbur değiliz yemeğe. Herhalde başka bir şey var. Eğer bir kişi aç kalsa, insan aç kalsa, çünkü Mevlam buyuruyor, Bismillah, illa mezuturirtüm. Bir kişi bir yerde aç, kapalı bir yerde kişi. Aç kaldı, ekmek yok, zeytin yok, makarna yok, pirinç yok, bisküvi yok, hiçbir şey yok, meyve yok. Yalnız pişmiş tavuk eti var. Ama tavuk da besmelesi kesilen tavuk. Yani makine kesmiş tavuğu da. Başka bir şey yok. Bu kişi ne yapacak? O tavuğun dışında hayatını kurtaracak gıda ile başka bir şey bulamazsa, o zaman doyuncaya kadar değil de ancak ölmeyecek kadar ondan bir şeye izin var bu şekilde. Ama elhamdülillah muhteremler, Türkiye bize nimetler bol. Mevla nimetler bol elhamdülillah. Ekmek her tarafta bol elhamdülillah böyle. Sebze, meyve hepsi böyle bol elhamdülillah. Bu bolluk içerisinde efendim işte onu yememize gerekiyor. Yok şart değil muhtemelen. Protein mi şu bu. Başka bir al protein. Buğdayda var işte protein. Yumurtanın hakkında var protein muhtemelen. Öyle de var Allah. Vermiş Mevlam elhamdülillah. Bunun için adı cemaat muhterem dinleyicilerim. Tavuk konusunu mutlaka araştırmak gerekiyor. Kişi hangi firma nasıl kesebilir? Yani güvenilir mi o firmaya? Acaba İslami usullere o firma özen gösterir mi acaba? Bunu da araştırmak gerekiyor. Mutlaka bu mecburuz da buna. Mecburuz da buna. Bazı çok kesim yerlerinde firmalar elektronik cihazlarla otomatik olarak kesiyorlar. Denseden tak tak tak tak makine kesiyor. Kesiyor bunları. Bunda leş oluyor. Murdar oluyor muhtemelen. Oluyor. Mutlaka tavuğun da önden boyundan besmele ile insan tarafından kesilmesi şart. Bir insan, yani bir Müslüman kişi, insan bunu kesecek. İnsan kesecek. Kesici aletle. Yani bıçakla kesecek. İnsan kesecek bunu. Besmele kesecek bunu. Yalnız İslam şuna izin vermiş elhamdülillah. Bir kişi unutursa besmeleyi. Besmele çekme niyeti var. Yapıyor bu işi de. O anda unuttu besmeleyi. Kesiverdi. Bu yine yeniyor. Yine yeniyor bu. Nasıl ki oruçta da oruç olan kişi unutarak bir şey yerse oruca hiçbir zarar vermiyor. Kaza da gerekmediği gibi Allah bunu affediyor. İnni sine vaktana. Ayet-i Kerime Mevlam bunu buyuruyor. Nisyan. Unutursak zarar etmiyor. Burada bir konu daha var tavukla ilgili olarak. Bir de tavuğun tüylerinin kolay güzelce temizlenmesi için tavuklara sıcak suya atılıyorlar. Bu tabii kişi evinde de kesse, yani bunu köydeki bir Müslüman karşımıza kesse, uygulanıyor genelde. Uygulanıyor. Ya üzerine sıcak su döküyor, ya sıcak suya konuyor. Peki bu ne olacak şimdi? Bir tavuk kesildikten ve öldükten sonra karnı yarılıp içindeki pis çıkarttan sonra sıcak suya konursa hiçbir sakıncası yok. Normaldir bu. Ancak güzel kesilen bir tavuk karnı yarılmadan, içi temizlenmeden kaynar suya atılırsa burada hüküm değişiyor. Su eğer kaynama derecesi değilse su. Mesela 60 derece, 70 derece, 80 derece su. Bir tavuk besmele ile usulüne göre kesilen bir tavuk karnı yarılıp temizlenmeden henüz kaynama noktasına gelmeyen bir sıcak suya atılsa, orada biraz dursa, sonra çıkarılıp temizlense, bu ne olacak? Bu tavuk tabi necis oluyor muhteremler. Tavuk necis oluyor işte böyle. Hatta yani tavuk değil, bir tencere. Kişi süt pişiriyor, kaynatıyor sütü. Ya insan bir çorba pişiriyor, kaynatıyor. Ya insan bir yemek, sulu yemek yaparken, şimdi yemeği pişiren hanım ya da aşçı, lokantada bir aşçı. Yemeği pişirirken, karışırken, bir şey yaparken, bir şey ilave ederken eli kanasa, elindeki kan o süte ya da o tenceredeki sulu yemeğe, çorbaya o kan damlasa gitse o tencerenin tamamı neresi pis oluyor, dökmesi gerekiyor. Yenmiyor muhtemelen. Yenmiyor. Bunun gibi şimdi tavuk da içi tabi pis. Bağırsakları pislik tabi. Neyse onlar tabi. Karnı yara temizlenmeden içindeki pisliğiyle sıcak suya konsa henüz kaynamıyor ama. Kaynayınca hüküm değişiyor. Ondan sonra geleceğim. Suyunu da kaynamıyor suyu daha. 60 derece, 70 derece, 80 derece. Su da kaynamıyor. İçine kondu. Biraz durdu. Alındı. Temizlendi. Sonra temizlendi ama tavuk necis oldu. Peki şimdi bu tavuk ne olacak? Bu tavuk içine atılacak mı? Yenecek mi? Yeniyor muhteremler. Nasıl yeniliyor ama? Bu sudan çıkarılan tavuk karnı yarılıp içi temizledikten sonra tüyleri temizledikten sonra üç sefer yıkanır. Normal suyla. Soğuk suyla yani. Üst sefer yıkandı mı temizlenmiş oluyor böyle. Katı madde olduğu için böyle şey. Ancak böyle bir tavuk karnı yarılmadan kaynayan bir tencereye atılsa, kazana atılsa ve bu attıktan sonra da kaynama devam etse işte o zaman tavuk artık temizlenemiyor muhtemelen. Yani hiç temizlemeyen tavuk kaynayan bir kazana bırak atılsa, tavuk atıldığı zaman da kaynama devam ediyorsa o zaman bu tavuk artık temizlenemiyor. İmam-ı Azam'a göre artık bu necistir bu, pistir. Atılacak artık bu. Yalnız Hazreti Ebu Yusuf'a göre, tek ona göre, eğer bu tavuk sahibi fakir bir kişi, çok çocuk, kalabalık ve bilemeden yapmış bu işi, sağlıklı baştan geldi. Ne yapması gerekiyor? İmam Ebu Yusuf'un içtihadıyla şöyle yapabilir kişi, bunu yapabilir. Bu tavuğu oradan çıkarttan sonra karnını temizler, tüylerini yolduktan sonra bunu bir tencereye koyar, bir defa kaynatır. Biraz kaynattan sonra onu alır oradan, o suyu döker, taze bir su koyar. Tekrar su kaynayınca yine tavuğu içine koyar, biraz yine kaynar. İki. Yine o suyu döker, tavuğu alır. Üçüne bas su koyar. Yine su kaynatan sonra tavuğunu tekrar koyar. Üçüncü defa da biraz kaynatan sonra çıkarır. Ancak o zaman temiz oluyor muhteremler. Temiz oluyor. Şimdi şu durumda muhteremler, kesim halinde kesilen tavuklar. Tabi otomatikman makineyle kesilen tavuklar zaten onlar eli sonu, bir sonu. Onlar leştir, domuz eti gibi daha. Yenmez onlar bence. Eğer bu şekilde bir firma, İslam'ı usulü uygulayan bir firma, adam koyar da, insan koyar da başına, bu kişi bunlara Bismillahirrahmanirrahim, kısa kısa olsun, böyle hafif bir sesle bir bağırma da gerek yok, kesiyorsa, bu kesilen tavuk tabi mutlaka sıcaksa konuyor bence. Konuyor. Ama kaynasıya konmuyor muhtemelen böyle. Araştırdım ben bunu, konuyu araştırdım. 60-70 diye ancak diyorlar bence. O kadar diyor böyle. Oraya atılıyor. Sonra tüy yolu karın temizleniyor. Bu iş ne yapmak gerekiyor? Alınan tavuğu kişi 3 sefer soğuk su yıkadı mı o helal temizdir o böyle. Yeter ki o tavuğu makineye kesmesin, insan kessin, besmele söylesin. Arada yetiştiremedi, unuttu, ona affediyor gene böylece. Ama insanın kesmesi şart muhtemelen. Yani ezanı insan okuyacak, cihaz okudu, ezan sayılmaz. Ezanı insan okuyacak muhtemelen, tavuğu insan kesecek. Şimdi bir de Mevlam buyuruyor, Bismillah ve yuharrimu aleyhimül habais. Allah Teala bize bir de habaisi haram kılıyor. Habais, habisin çoğulu. Habis piş demektir. Yani haşeratlar. Böyle sinektir, arıdır, karıncadır, kertenkeledir, efendim kurbağadır, kaplumbağadır. Artık bu gibi böyle şeylere, bunlara haşrat deniyor. Bunlar da habis. Yani insan nefretir, insanın tabiatı bunlardan. Allah bunları bize haram kılıyor. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yemeğin tabağa sinek düştü. Oluyor. Sütün içine düştü, yemeğe düştü ya da tencerede kaynarken bir sinek düştü. Ne yapacağız? Şimdi muhteremler, hatta meyve kurdu bile bakınız, o bile buna giriyor. Habaise giriyor, meyve kurdu bile. Ancak şu fark var, mesela bir kişi kiraz yerken, şöyle baktı birinde kurt yok. Yedi. Ama içinde bazısında kurt varmış. O af oluyor, zarar etmiyor böylece. Bir kişiye meyve kurtlarını alıp yerse o haram oluyor böylece. Haram oluyor. Bir insan bir karıncayı, sineği, arıyı yerse haram oluyor. Haram oluyor bu şekilde böylece. Ama onlar iriz değil aslında. İriz değil, yemesi haram oluyor onların. Şimdi bir sinek tabağımıza yememize düştü içerisine. Sinek aslında hiç değildir. Yemesi haramdır ama. Bunun için ne yapacağız? Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Sineğin bir kanında zehir vardır. Zehir vardır. O kanadı biraz da ağırdır. Sineğin öbür kanadında panzehir vardır. Peygamber şöyle buyuruyor muhterem bakınız. Bundan 1400 küsür sene önce. Yani peygamberin ilmi vardı. Bugün bilim bunu artık kanıtlamış muhteremler. Kanıtlamış acaba bakınız. Ya yani akıl ama muhteremler değil mi? Orta çağların efendim o Arap çöllerinde yetişen bir peygamber. Ama Mevlam ilim vermiş ona. Ledin ilim vermiş Mevlam ona. Peygamberin buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor. Sinek düşerken, tabağa yemek düşerken bir kanında zehir vardır. O tarafa ağır gelir, o tarafa düşer. Peki ne yapma gerekiyor? Peygamber şöyle buyuruyor. Hemen çıkar menstine. Öbür kanından batırın, sonra çıkarım buyuruyor. Öbür kanından batırınca pan zehir böylece. Zehire karşı o. Zehire karşı o zehrini gideriyor muhteremler. Bunun gibi karınca, efendim başka bir şey düşse yememize, onların mesela karınca yemesi haram oluyor. Ama karınca necis değildir. Temiz hayvandır karınca. Yemesi haramdır bence. Demek yediğimiz bir şeye, yazın bilhassa ilkbaharda her şey giriyor mübarekte böyle. Her şey giriyorlar. Demek karınca içerisine alınır, temizlenir, kalanı yenebilir. Yenebilir bunlar da. Ve muhteremler, hayvanlar kesilirken besmele çekmek gerektiği gibi yerken de besmele gerekiyor. İmam-ı Gazali Hazretleri, İhya Ulumü'nün müellifi yazarı, İmam-ı Gazali Hazretleri, Zülcenahin, iki kanatlı. Yani hem zahirimde hem manevi ilimde. Hem büyük alim, ilim sahibi, hem büyük evlullah kendisi yani. Bu zat bir gün doğduğu Tuz şehrine gidiyor. Doğdu. Kendi çünkü Bağdat'ta yaşadı. Şam'da yaşadı kendisi. Doğduğu Tuz şehrine gidiyor. Uzun yollardan sonra soruyor. Burada veya bu çevrede bildiğiniz gibi Allah'ın iyi bir kulu var mı? Allah dostu, salih bir kul var mı? Soruyor. Evet diyorlar, ya imam diyorlar. İşte filan köyde diyorlar, bir kişi var. Çok muhterem kişi, salih kişi, çok tekva kişi. Aşık, Allah dostu. Onu ziyarete gidiyor. Ziyarete gittiğine bakıyor, tarlaya ekin ekiyormuş. Yani buradan saçıyormuş tarlaya. Tabi İmam-ı Gazali'ye gelen duyunca o da tabi seviniyor. Hemen buğday ekmeği ekine bırakıyor. Karşılama geliyor Hasim İmam-ı Gazali'ye. O anda biri geliyor. Diyor ki o ekirken kişiye, efendim diyor, sen burada oturup sohbet ederken diyor, ekinin torbasını bana ver, ekeyim bunları. Bakıyor ona, hayır diyor, kalsın diye, ben sana ekerim diyor. Onu misal etmiyor. Hazreti İmam Gazali soruyor şimdi buna. Arkadaş, niye sen vermedin ona ekin torbasını? Eksin diye niye vermedin ona? Öne bakıyor, bir gülümsüyor da. Ya imam diyor, şöyle buyuruyor. Ben diyor, tarlama girerken diyor, sağ ayağımla tarlaya girerim. Besmele girerim. Önce Allah'a dua ederim. Ya Rabbi, sen bana buradan hayırlı her rızık ver. Bu rızkı kim yerse onlara sen ya Rabbi şifa ver. Onlara iyi manevi haller ver. Onlara feyizler ver. Dua ederim. Ondan sonra diyor Allah Teala zikrederek diyor La ilahe illallah La ilahe illallah diye diyor. Tarlamı sürerim. Tohumu atarım. Ekerim. Bir şeyken de böyle diyor. Allah'a dua ederim her zaman diyor. Ya Rabbi bana buradan helal rızık ver ya Rabbi. Bunlara kim yerse onlara maddi manevi şifa ver, huzur ver, feyiz ver dua ederim. Şimdi diyor ona versem diyor, o diyor bunları gözetmez, yiyenlere pek yaramaz diyor. Yaramaz diyor. Tabii günümüzde hasta olmayan yok muhtemelen. Günümüzde hasta olmayan yok. Yani çoğu çocuk da. Hastalıyor günümüzde. Evet, tıp bilim efendim gelişiyor, teknoloji gelişiyor, tıbbi cihazlar gelişiyor, tahliller, şunlar bunlar gelişiyor. Ama hastalıklar önlenemiyor, hatta tedavi edilemiyor. Yani hastalıkların bazen teşhis konamıyor, sebebi bilinemiyor, tedavi edilemiyor böylece. Neden? İşte her şey gafletle başlıyor. tarla sürülmesi gafletle başlıyor, sövmekle, saymakla başlıyor, besmelesiz başlıyor, abdestsiz başlıyor, namazsız başlıyor. Öyle geliyor kardeş. Eken de, biçen de, öğüten de, değirmen de, pişiren de, yiyen de, evdeki de hepsi böylece gafleti olunca yediklerimiz bizlere şifa olmuyor muhtemelen. Bize huzur veremiyor. Manevi haz bizlere veremiyor. Çoğu genel yedikten sonra biz ona sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Üzerine efendim kolalar, gazolar, şunlar, bunlar artık hazmetsin diye bin bir dert üzerimize. Hiç olmazsa elimizin erdik yere kadar uzanalım muhteremler. Tamam, biz tarlayı ekemiyoruz. Biçemiyoruz. Biz onu öğütemiyoruz yermenimizde. Hiç olmazsa elimizin erdiği yere kadar, biz elimizden geldiği kadar dikkat edelim muhteremler. Önce inşallah helal kazanca dikkat edelim, helal kazanca. Esnaf. Malın ayıbını söylemesi gerekiyor. Bir kusuru varsa. Yalan söylemesi gerekiyor. Mesela aldığı fiyatı mecbur söylemeye. Kaç lira bu? 50 bin, 100 bin lira. 500, 1 milyon lira. Bu kadar. Kaç aldım? İlle 5 şifa aldım. Yalandan. Gerek yok muhtemelen. Gerek yok bunlara. Şifet aldım. Mal şu. Bu şekilde böylece. Karşının kısmeti varsa onu alacağız zaten böylece. Yani Mevlam buyuruyor ya. Velev acebeke kesedül habis. Yani şu ayet-i kerimeden ne anlam baktı yandar. Mevla buyuruyor. Velev acebeke kesedül habis. O habisin çokluğu, yani haramın çokluğu hoşuna gitse bile ama sana yaramaz ki Mevla buyuruyor. Helal olsun buyuruyor. Kişi az yer ama helalsa, tam böyle %100 hele helalsa, kişi bunu böyle huzurla bir de yerse, besmeyle yerse, besmeyle onun insan bunu pişirse, ne şifa olur bence. Kalbi rahatlar, gönül rahatlar, huzur bulur, sindirim kolay olur mu? Beden onu kolay sindiririm böyle işe. O bedende kalan da, o dönük kan dönüşen de, insanı kan yönlendiriyor. İnsanı kan yönlendiriyor. Kanda çok sırlar var kanda. Yani bir kişi Allah korusun kötü insanın kanını verirsin kişiyi hastalığı dolayısıyla, o kişi kötü haller hemen başlar. İnsana kan gönderir kişi böyle işte. Bağımlılık yapan kandır işte. Yapan bunlar. Bunun için esnaf da böyle muhteremler, müşteri de bu şekilde böyle. Müşteri de yalan söylemeyecek. Şimdi bazen görüyorum, genelde pazarda oluyor. Birini gördüm, bir zeytinci. 5 tane zeytini var. 3 lira var. Onlara meşgulken biri geldi. Bir on tadına baktı. Onun tadına baktı. 5-6 zeytin yedi. Çıktı gitti. Yanında bir de ekmek olsa burada karnını doyuracak orada. Ama haram oldu. Haram hiç sormadı. Helallik istemedi. Helallik baştan isteyecek. Helallik isteyecek. Kardeşi. Bunun gibi tabii işçi de muhteremler ne kadar iş yapması gerekiyor, onu yapması gerek işinin de. Yani ben böyle işte, efendim işte hafife alayım, şöyle böyle yapayım, patron görmüyor, şu görmüyor, bu görmüyor. Ama Allah görüyor muhteremler. Bir bağ sahibi olmuş, üzüm bağ sahibi, çiftlik sahibi. Çiftliğinde her çeşitli meyveleri, üzümleri, bu üzümde varmış. Bir tutmuş özel bekçi, beklemesi için bağları. Bir gün bu çiftlik sahibinin çok sevdiği misafirlere gelmiş. Almış bunları, çiftliğe bağ getirmiş bunları. Bekçiyi çağırıyor. Yavrum diyor, git diyor. Tam üzüm zamanı, mevsim o zaman da. Yavrum bize diyor, en tatlı üzümden al getir diyor. Çeşitli üzümler var bağda. Şimdi gidiyor bu bekçi. Acaba hangi tatlı? Bilmiyor. Şöyle bakıyor, bakıyor. Rengi biraz da sarı görüyor bir cins üzümü. Ondan kesip getiriyor. Şimdi bağ sahibi patrona kızıyor. Yavrum bu yüzüm, sen bunun rengine bakıyorsun. Bak bu ekşi yüzüm yavrum. Neyle bunu kesin sen bunu? Başka yüzüm getir diyor. Gidiyor çocuk koşarak. Delikanlıymış. Gidiyor başı kesip getiriyor. Onu da beğenmiyor. Kızıyor patron. Senin ağzın yok mu diyor. Niye bunlara bakmadan getiriyorsun? O zavallı genç de çok tekvaymış ama genç. Ha aşıkıymış böyle. Ha Allah dostuymuş genç. Bu tane de ya seyirim yani ey patron diyor. Sen bana burada üzümye de izin vermeden bana diyor. Sen bana diyor üzümleri bekle. Yani çiftliği bekle. Beni buraya bekçi olarak aldın diyor. Ben bunun tadına hiç daha bakmadım diyor. Bakın bu trende. Kaç yıl orada çalışmış. Orada kaç yıl çalışmış. Bekçiliği yapmış. Fakat patronu ona buradan üzüm yiyebilirsin ye diye özel izin vermediği için üzümler böyle yere bile dökülmüş. Bir üzüm yememiş orada muhteremler. İşte böyle Allah'ın kulları da var muhteremler. Haramdan sakınmak. Sonra tabii bir de faiz parası muhteremler. Faiz İslam'da haram muhtemelen muhteremler. Ayet-i Kerime ile. Tabii o konu ayrı bir konu, özel konu. Girmeyeceğim ona. Kişiye faizden bir geliri varsa tabii kolay geliyor. Hiç çalışmadan, çabalamadan, bir risk yüklenmeden kolay geliyor böyle. Öyle kolay geliyor. Gerçi pek kolay olmamadan çıktı ama elhamdülillah. Allah şükür olsun elhamdülillah. Can yanan oldu bu işte. Allah'a şükür ederim bunun için. Faizden gelen gelir de olduğu gibi haram. Haram. Olduğu gibi haram bu da. Efendim işte enflasyona göre oluyormuş. Muşmuş. Fetva vermişler. Kim fetva verir? Kim karışabilir? Peygamber karışamaz ki. Allah haram koyuyor bunu. Efendim işte günümüz, enflasyon günümüze. Muhtemelen ne demek enflasyon? Paranın alım gücü azalıyor. Benim mal pahalaşıyor. Her zaman var bu. Asıl saatte peygamber zamanında günümüzden daha fazla vardı bu. Çünkü o zaman Medine-i Münevvere'ye mal dışarıdan gelirdi. Şam'dan, İran'dan, oradan buradan mal, uzaktan mal gelirdi. Zaman hiç mal kalmazdı. Fiyatı 2-3 misine katlardı. Enflasyon bu, pahalılık yani bu. Alım gücünün düşmesi paranın her zaman vardı bu. Ama faiz haram, haram muhteremler. Haramdır. Bir de rüşvet meselesi muhterem meselesi. Tabii bazı memurlarımız iş görmüyor, bazı işte bir şey bekliyor. Efendim ne işte bu hediye. Hediye. Bir gün peygamberimiz sahabeden birini zekat malı toplamaya gönderdi bir yere. Sahabeden birini. Topladı malları. Bir de ona oradan bir hediye bir şey vermişler kendisine. Yerinde dedi ki ya Resulallah bunu bana hediye verdiler. Bu benim özel kendime ait. Bunu hediye verdiler bana. Bundan topladım zekatlar. Peygamber şöyle buyurdu. Sen evinde otursaydın bunu hediye verirler miydi? Vermez de ya Resulallah. Sen bu görevinle bağlantılı. Yani onlar bir Müslümana davran. Zekatı biraz daha az al gibi. Bunun için bunlar verdiler. Rüşvet bir peygamber gördü. Onu vermedi muhtemelen. Bunun için vatandaş sıkışıyor, mecbur kalıyor. İşte hediye mediye. İsimli olsa olsun böyle işte. İsimli olsa olsun. Rüşvet haram, haram muhtemelen. Ama efendim yetiştiremiyor. Ayrı konu muhteremler. Sahabeler 3 yıl Mekke'de ağaç kabuğunu kemirirler. Ama harama gitmediler gene böylece. İnşallah Teala adı cemaatimiz Allah-u Teala hep beraber tevbe edelim inşallah Teala. Hiç olmazsa bundan sonra helal yemeye özen gösterelim. İnşallah yeni kan, yeni hücre helalde oluşsun. Bu yeni hücreler, yeni taze kan inşallah bizleri Allah yoluna sevk eder. İlla Teala Fatiha.